อิมัสมิงสติอิตังโหติอิมัสสุปาทาอิตังอุปัชติอิมัสมิงอสติอิตังนะโหติอิมัสสะนิโรธาอิตังนิรุชันติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปและนี่คือรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเพื่อมาพูดเรื่องราวสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ได้ขึ้นต้นไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มรายการนี่แหละคือเรื่องของสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้เลยที่เกิดขึ้นโดยความเป็นเอกเทศของมันแต่จะต้องมีเหตุมีปัจจัยมีเรื่องราวที่ดำเนินมาเป็นเหตุทำให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเราไม้พลองแต่ไม้พลองเนี่ยนะมาขัดกัน 3-4 ด้ามเข้ามาก็จะเกิดเป็นซุ้มข้างล่างขึ้นความเกิดขึ้นของซุ้มเนี่ยก็อาศัยไม้พลองในขณะที่เราขัดไม้พลองกันอยู่ซุ้มจึงเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเจ้าซุ้มที่เกิดขึ้นภายใต้ไม้พลองเนี่ยก็เพราะว่าอาศัยไม้พลองจึงเกิดขึ้นได้หรือว่าในขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคลอดบุตรคนแรกของตัวเองออกมาเนี่ยจะเป็นลูกชายก็ตามลูกสาวก็ตามเนี่ยคลอดลูกคนแรกออกมาความเป็นแม่ก็เกิดขึ้นทันทีพร้อมบริบูรณ์ทันทีนั่นคือเป็นแม่เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วถูกไหมแล้วมาเป็นแม่สมบูรณ์พร้อมบริบูรณ์เนี่ยก็คือตอนที่ลูกออกมาจากครรภ์ของตัวเองแต่ความที่ลูกเกิดปรากฏขึ้นก็เกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนกับความที่เป็นแม่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นความเป็นแม่เป็นลูกแล้วก็อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุตรงนี้หรือว่าเด็กที่โตอยู่ในครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นทารกอยู่ในครรภ์แล้วเนี่ยก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยของเขานั่นคือความที่มารดาบิดาอยู่ร่วมกันนะมารดานี่ก็ต้องมีประจำเดือนมีประจำเดือนแล้วมารดาบิดาอยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องมีสัตว์ที่จะมาเกิดในครรภ์คือกันทัพพะด้วย3อย่างนี้รวมกันจึงจะเกิดเป็นการตั้งครรภ์ขึ้นมาได้และเป็นเด็กที่อยู่ในครรภ์ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกันต้องมีเหตุมาหรือว่าการที่เขาเอาเหล็กมาประกอบกับยางมาประกอบกับแก้วเป็นลักษณะหนึ่งการประกอบเข้ามาเป็นส่วนเป็นส่วนขึ้นมาจนกระทั่งใส่ล้อยางอันสุดท้ายก็เป็นรถยนต์เกิดขึ้นมาความเป็นรถยนต์เกิดขึ้นก็เพราะอาศัยเหตุคือส่วนประกอบต่างๆส่วนประกอบต่างๆนี่ก็อย่างหนึ่งก็อาศัยเหตุคือคนคิดด้วยด้วยเทคโนโลยีแบบนี้เทคนิคแบบนี้จึงประกอบขึ้นมาเป็นรถแบบนี้ได้มันก็เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราไปหมดทุกอย่างหรือถ้าเราจะพูดถึงเปลวไฟแต่เปลวไฟเนี่ยก็เกิดขึ้นมาก็เพราะว่ามีความร้อนบวกกับเชื้อเพลิงแล้วก็บวกกับออกซิเจน3อย่างนี้รวมกันอยู่กันเมื่อไหร่ปุ๊บเปลวไฟก็เกิดขึ้นมาถ้ามีความร้อนมีออกซิเจนแต่ว่าไม่มีเชื้อเพลิงเปลวไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างเช่นอากาศร้อนๆแต่มีความร้อนมีออกซิเจนแต่เปลวไฟก็ไม่เกิดขึ้นในอากาศหรือว่าถ้ามีแต่เชื้อเพลิงเหมือนกับออกซิเจนอย่างเช่นเรามีไม้เป็นเชื้อเพลิงมีน้ํามันเป็นเชื้อเพลิงไม้หรือว่าน้ํามันโดนอากาศมันก็ไม่ได้มีเปลวไฟเกิดขึ้นแต่ต่อเมื่อมี3อย่างมาพร้อมกันเช่นเราทําความร้อนให้เกิดขึ้นกับไม้หรือว่าเชื้อเพลิงนั้นในบริเวณที่มีอากาศมีออกซิเจนอยู่เนี่ยเปลวไฟก็ติดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นวัตถุ Wi-Fi เนี่ยคือวัตถุประเภทที่ติดไฟง่ายเพราะว่าใช้ความร้อนที่ไม่ต้องสูงมากใช้ความร้อนที่พอประมาณไม่ต้องสูงมาก มันก็เกิดเป็นไฟได้เชื้อเพลิงมันติดขึ้นมาได้นี่คือวัตถุชนิดที่เรียกว่าWi-Fiวัตถุที่ไม่ Wi-Fi ก็คือต้องใช้ความร้อนสูงแต่เชื้อเพลิงประเภทนี้วัตถุประเภทนี้ถ้าจะเป็นทำเป็นเชื้อไฟเนี่ยจะต้องใช้ความร้อนมากแต่กว่าที่ไฟมันจะจุดขึ้นมาได้มันก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันของเชื้อเพลิงของวัตถุต่างๆแต่เช่นถ้าท่านผู้ฟังเคยดูเขาเผาศพเนี่ยนะสมัยโบราณเนี่ยที่เขาจะเอาศพเนี่ยตั้งบนเชิงตะกอนร่างกายของคนตายเนี่ยตั้งบนเชิงตะกอนแล้วก็เอาเชื้ออยู่ข้างล่างจุดไฟเผาเนี่ยเนื้อของคนเราเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงได้แย่มากแต่เพราะต้องใช้ความร้อนสูงกว่ามันจะติดไฟขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเขาต้องมีอย่างอื่นเป็นเชื้อเช่นใช้น้ำมันบ้างใช้ฟืนบ้างเป็นเชื้อทำให้เกิดไฟเพราะว่าน้ำมันก็ตามหรือว่าไม้พวกนี้ใช้ความร้อนที่ไม่ต้องสูงมากก็ทำไฟให้เกิดปรากฏขึ้นไฟที่เกิดปรากฏขึ้นนั้นมีความร้อนสูงมันก็จะไหม้เผาศพหรือว่าคนตายนั้นให้เป็นขี้เถ้าได้แต่ไฟนี้เราก็อาศัยอะไรเกิดขึ้นก็อาศัยออกซิเจนอาศัยความร้อนอาศัยเชื้อเพลิงจึงเกิดขึ้นได้ร่างกายของเรานี่ล่ะมาจากไหนแล้วก็มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดแต่ไม่ได้มาจากปล้องไม้ไผ่หรือไม่ได้ตกมาจากสวรรค์แต่ร่างกายของเรานี้มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดแล้วโตใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงก็เพราะว่ามีอาหารการกินกินอาหารต่างๆมีข้าวมีน้ำพวกนี้ก็โตใหญ่ขึ้นมาได้หรือแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นมาได้ก็แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ในอิติปินี่แหละจึงมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะในเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันอย่างไหนเอาก็การบำเพ็ญบารมีมาในอดีตชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญามีความสามารถในระดับนี้ก็จึงเป็นสัมมาสัมพุทธะได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาศัยสิ่งนั้นแต่จึงเกิดความเป็นสัมมาสัมพุทธะได้หรือแม้แต่พระธรรมก็เหมือนกันก็อาศัยสิ่งที่พระพุทธเจ้านั้นตรัสบอกแต่พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเราก็จึงเป็นพระธรรมขึ้นมาเป็นสิ่งที่สอนขึ้นมาหรือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนก็อาศัยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาศัยการฟังคำสอนแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงเป็นหมู่ขึ้นมาได้ก็เป็นสงฆ์ขึ้นมาได้หรือแม้แต่เรื่องของการที่เราจะมีปัญญาในการที่จะตัดกิเลสในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงก็อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยก็เรื่องของสมาธิหนึ่งคนจะมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้จิตใจเขาก็จะต้องไม่มีการร้อนใจไม่มีความร้อนใจไม่มีเรื่องข้องเครื่องกังวลใดๆการที่จะไม่มีความร้อนใจไม่มีเครื่องข้องเครื่องกังวลใดๆก็ต้องอาศัยเรื่องของศีลคือมีข้อปฏิบัติที่เป็นปกติอยู่อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันมาคนที่จะปฏิบัติตามศีลปฏิบัติตามข้อปฏิบัติให้เป็นปกติในชีวิตได้เลยเนี่ยเขาก็จะต้องมีศรัทธาหรือคนมีศรัทธามีความมั่นใจแล้วนั่นก็จะถึงจะสามารถมาปฏิบัติตามศีลได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาศัยเหตุปัจจัยกันมาแต่เราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยของสิ่งนั้นซึ่งไอ้เหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้เป็นหลักการถึงขั้นตอนการทํางานของมันนั่นก็คือสิ่งที่ได้พูดมาตั้งแต่ตอนต้นของรายการที่ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเนี่ยแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัตสุปาธาอิดังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นแต่ไม่ต้องอาศัยอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันจึงเกิดขึ้นมาไม่ได้มีความเป็นเอกเทศไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวมันเองแต่มันอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นเงินทองที่เราหามาได้เราก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามของเราเนี่ยนี่คือปัจจัยที่เราเห็นได้นะบางทีปัจจัยที่เราเห็นไม่ได้มันก็มีเช่นเรื่องของบุญเรื่องของกุศลคุณมีความเพียรความพยายามแต่ถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลมันก็ไม่ออกมาเป็นเงินเป็นทองได้คุณมีบุญมีกุศลคนที่ใช้ความเพียรเนี่ยก็ใช้ความเพียรไม่เท่ากันบางคนใช้ความเพียรนิดๆหน่อยๆมีบุญมีกุศลมากก็ออกผลเป็นเงินทองร่ำรวยได้บางคนมีบุญมีกุศลแต่มันยังไม่ให้ผลมันได้ผลตอนนี้นิดๆหน่อยๆก็ต้องใช้ความเพียรมากบุญกุศลนั้นจึงออกผลมาเป็นเรื่องของเงินทองความสำเร็จต่างๆในชีวิตได้ สิ่งที่เป็นกรรมสิ่งที่เป็นการกระทำเป็นวิบากเป็นผลของกรรมก็เป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นอาศัยเหตุนี่แหละมีเหตุมันจึงมีผลเหตุนั้นก็เป็นผลของเหตุก่อนนั้นเหตุก่อนนั้นก็เป็นผลของเหตุก่อนนั้นและก่อนนั้นอีกซึ่งมันมีหลายเหตุปัจจัยไม่ใช่เส้นเดียวแต่มันหลายแขนงมันแยกแจกแจงกันไปอีกเยอะแยะเรื่องของความเพียรเพื่อให้ได้เงินได้ทองมานี่ก็ส่วนหนึ่งความเพียรนั้นก็แยกไปอีกต้องรู้จักคนต้องรู้จักเวลาต้องรู้จักสถานที่แต่มันก็หลายอย่างบุญนี่ก็แยกไปอีกบุญที่จะให้ผลเร็วให้ผลช้าให้ผลในปัจจุบันหรือให้ผลในเวลาต่อไปให้ผลมากบ้างให้ผลน้อยบ้างถ้าพูดถึงบุญเป็นการให้ผลก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณทำลักษณะไหนอีกแต่มันก็จะมีการแยกแยะแจกแจงมีเหตุปัจจัยมากมายหลายประการซึ่งเหตุปัจจัยบางทีเราเห็นได้จับต้องได้บางทีเราก็ไม่เห็นบางทีก็จับต้องไม่ได้เรื่องความเกิดขึ้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราจะมาคำนวณเรื่องผลของการกระทําในที่ว่าการกระทําจุดนี้จุดนี้จะได้เป็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นบางทีจึงเป็นเรื่องที่คนธรรมดาธรรมดาเนี่ยใคร่ครวญไปแล้วก็จะไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ถึงความเป็นบ้าสิเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องอาจินไตยนั่นเองบางเรื่องบางสิ่งเช่นความเป็นสัมมาสัมพุทธะหรือว่าวิสัยของผู้ได้ฌานอย่างนี้การที่จะเดินทะลุผนังเหาะขึ้นไปในอากาศรู้วาระจิตคนอันนี้เป็นวิสัยของผู้ได้ฌานอาศัยความที่จิตเป็นสมาธิเป็นเหตุจึงได้เป็นผลในลักษณะนั้นซึ่งนั้นเป็นเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องของผลของกรรมเป็นเรื่องของวิสัยของผู้ได้ฌานเป็นลักษณะของสัมมาสัมพุทธะเหล่านี้เนี่ยมีความซับซ้อนหลายเงื่อนหลายประเด็นจึงเป็นสิ่งที่ถ้าเผื่อว่าคนธรรมดาไปคิดใคร่ครวญตรงนี้แล้วแต่มันก็จะไม่ได้คำตอบแต่มันก็จะมึนงงอาจจะถึงความเป็นบ้าไปด้วยแต่ว่าหลักการก็คือหลักการเดียวกันแต่หลักการที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเหตุเหตุนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราใคร่ครวญรู้มองดูง่ายๆได้เช่น2นี้ก็มาจาก1บวก1แต่บางคนบอกไม่ใช่ผมมอง5ลบ3ก็ได้2เหมือนกันเหตุปัจจัยมันก็หลากหลายแต่จะอยู่ในเงื่อนไขของการคำนวณที่เกิดขึ้นได้บางคนก็จะบอกว่าเอ้ยบวกลบธรรมดาได้ไงมันง่ายเกินไปเอา4หาร2นี่ก็ได้2เหมือนกันเราก็คิดไปในแนวนั้นได้เหตุปัจจัยเข้ามาก็ต่างกันแต่ได้ผลเหมือนกันอันนี้ก็เป็นไปได้แต่มันก็ไม่หนีจากหลักการนี้แต่ไม่ว่าคุณจะมีความซับซ้อนของเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรรถยนต์กว่าจะเขาจะสร้างมาขึ้นได้สักคันหนึ่งเนี่ยมีความซับซ้อนมากแต่ก็เหมือนกับจุดไฟแต่ตรงที่ว่าก็มีเหตุมีปัจจัยของมันน่ะจุดไฟนี่ใครว่ายากซับซ้อนแต่ก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนพอเห็นกันได้มีองค์ประกอบ3ประการหรือว่าเอาไม้พลองมาขัดเป็นซุ้มเอาไม้พลองมาขัดเป็นซุ้มซุ้มเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยไม้พลองมันก็ง่ายๆไม่ยากไม่มีปัญหาก็หลักการเดียวกันไม่ว่าเหตุปัจจัยจะมีความซับซ้อนหรือมีความแยกแยะแจกแจงไปซ่อนเงื่อนประการใดก็ลักษณะเดียวกันร่างกายของเรากว่าจะมาเป็นร่างกายได้โอ้มันซับซ้อนกว่านั้นหมอเขาก็จะแยกแยะแจกแจงไปอีกฮอร์โมนประเภทนี้สารประกอบประเภทนี้คนนี้อ้วนได้เพราะอาศัยเหตุนี้คนนี้ผอมได้เพราะเหตุแบบนี้แล้วเขาก็แยกแยะมีความซับซ้อนในระบบของร่างกายไปแต่ก็อาศัยหลักการเดียวกันนี่แหละนะว่ามันมีเหตุมันจึงมีผลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะแยกแยะแจกแจงไปอย่างไรสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ได้มีความเป็นเอกเทศของมันเนี่ยสิ่งนี้จึงไม่เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่ความที่มันไม่เป็นอัตตาตัวตนของมันเองเพราะว่ามันก็อาศัยเหตุปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นการที่มันอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นไม่เป็นตัวตนของมันเองเป็นเอกเทศของมันเองไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เรียกเป็นอนัตตาก็คือต้องอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นมีเหตุมีปัจจัยของมันมาไม่ได้อยู่ตัวเองเดียวๆเอกเทศเพราะฉะนั้นรถยนต์ก็เป็นอนัตตาแต่บ้านที่คุณอยู่อาศัยในขณะนี้เขาก็เอาอิฐเอาปูนเอาหินเอาทรายเอาเหล็กมาต่อกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใช้ไม้บ้างใช้วัสดุสังเคราะห์บ้างก็ประกอบขึ้นมามีช่องว่างตรงนั้นมีห้องตรงนี้เอานี่ก็เป็นบ้านขึ้นมาได้ก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเนื้อภูเขาที่มันมาอยู่ตรงนี้ได้ก็อาศัยเหตุปัจจัยคือการที่โลกยุบลงไป หรือปูดขึ้นมาเหนือน้ำมันมารวมกันตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำเป็นทะเลก็อาศัยเหตุปัจจัยทั้งสิ้นมีความไม่เป็นเอกเทศไม่มีความเป็นเอกเทศของตัวมันเองไม่ได้เป็นอัตตานะไม่ได้เป็นอัตตาไอ้ความไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นตัวมันเอกเทศของมันเองเนี่ยก็จึงว่าเป็นอนัตตาหรือแม้แต่คุณธรรมใดคุณธรรมหนึ่งเช่นความขี้เกียจเหนื่อยเบื่อเซ็งร้อนพวกนี้ก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นทั้งสิ้นแต่คุณเจอภาษะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ไม่เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นความร้อนเป็นความเหนื่อยเป็นความเซ็งเป็นความเบื่อสิ่งเหล่านั้นก็จึงเกิดขึ้นได้หรือแม้แต่ศีลสมาธิปัญญาความเข้มแข็งศรัทธาความเพียรพวกนี้ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันแต่คุณเจอภาษะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งฟังเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนั้นจึงเกิดเป็นความเพียรเป็นความมั่นใจเป็นความไม่ท้อแท้ท้อถอยแต่มีการทําจริงแน่แน่จริงอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันทีนี้ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาดังเกิดขึ้นได้นั่นนี่อธิบายถึงเรื่องของการเกิดอย่างเดียวนะซึ่งเรื่องของการดับก็เหมือนกันแต่ถ้าเหตุปัจจัยมันไม่มีมันก็อยู่ไม่ได้ล่ะถ้าเหตุปัจจัยมันดับไปตัวมันก็ดับไปล่ะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าอิมัสมิงอะสติในอีดังนะโหติคือเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอีดังนิรุชันติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเรื่องของการดับไปก็เหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นได้มันก็ดับขึ้นได้มีเหตุปัจจัยนี้เหตุปัจจัยนี้ดับมันก็ต้องดับไปทีนี้ในเมื่อสิ่งต่างๆเป็นอนัตตามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยแล้วยังไงอ่ะคุณรู้เรื่องนี้แล้วยังไงประเด็นคืออะไรตรงนี้ก็คือถ้าเราเห็นความเป็นอนัตตาเนี่ยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ว่าฟังแล้วคิดด้วยเหตุผลแล้วเข้าใจนะแต่ฟังแล้วคิดด้วยเหตุผลเข้าใจแล้วสรุปรวบยอดเห็นตัวอย่างได้ในตัวเองเป็นความรู้แล้วเอาความรู้นี้มาคลายความยึดถืออันนี้จึงเรียกว่าเป็นปัญญาเพราะเมื่อไรที่เราไม่มีความยึดถือเราจะเห็นความเป็นอนัตตาได้คนที่เห็นความเป็นอนัตตาได้เนี่ยความยึดถือเนี่ยเขาคลายลงไปมากแล้วแต่คนที่ยังยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แต่จะมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งนี้ล่ะอันนี้คุณยังพูดได้ไม่เต็มปากหรอกเพราะว่านั่นมันเป็นแค่ความจำเฉยจำความรู้ของคนอื่นเขาหรืออาจจะคิดหาเหตุผลได้ก็จริงเป็นความรู้ก็จริงแต่ยังไม่เกิดปัญญายังไม่สามารถที่จะคลายความยึดถือได้คนที่ถ้ายังมีความยึดถือในสิ่งที่เป็นอนัตตาจะบอกว่าตัวเองเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งนั้นมันไม่ใช่เช่นญาติพี่น้องหรือเงินทองที่เราเก็บสะสมมาน่ะหายน่ะญาติตายเงินหายหรือว่าเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเอาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราเกิดความทุกข์ความร่ำไห้คร่ำครวญในใจของเราเนี่ยเกิดความร่ำไรรำพันแสดงออกมาเป็นความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจหรือแสดงออกมาเป็นความร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อเนี่ยถ้าแสดงออกมาลักษณะนั้นแสดงว่ายังมีความยึดถืออยู่ถ้ามีความยึดถืออยู่แสดงว่าไม่ได้เห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั้นโดยความเป็นอนัตตาได้เลยแสดงว่ายังไม่เข้าใจความเป็นอนัตตายังไม่เข้าใจความทุกข์แต่ยังยึดถือความทุกข์นั้นอยู่พอยึดถือความทุกข์มันก็เป็นทุกข์กับเราเนี่ยสิแต่ถ้าเรามีความเข้าใจความทุกข์ว่าความทุกข์นี้เป็นอนัตตาความยึดถือในความทุกข์นั้นจะไม่มีเมื่อความยึดถือในความทุกข์มันไม่มีมันก็ไม่ร่ำไรแล้วท่านผู้ฟังไม่ร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวไม่เครียดแค้นโกรธเคืองขัดใจแต่อาจจะมีความสลดสังเวชในเวลาที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปเช่นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเขาเอามาย่ำยีพระพุทธเจ้าก็เอามาย่ำยีประสงค์เขาก็เอามาย่ำยีออกทีวีพูดไม่ดีแต่ถ้าคนที่ยังมีความยึดถือแต่ไม่สามารถเห็นความเป็นอนัตตาใน3อย่างนี้ได้ก็จะมีความเครียดครัดโกรธเคืองเจ็บใจหรือว่าร่ำไห้คร่ำครวญได้แต่ถ้าคนที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถูกต้องเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งนั้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความสลดสังเวชเพราะเขาไม่ยึดถือแล้วนะไม่ยึดถือในลักษณะที่จะให้ตัวเองเป็นความทุกข์แต่ยังมีความรักความศรัทธาตั้งมั่นไว้อันนั้นความยึดถือก็จะคลายออก ก็คือในเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เราฟังมาถึงจุดนี้แหละเรารู้แล้วล่ะว่ามันเป็นอนัตตาเข้าใจละนะเข้าใจเป็นความรู้ละวิเคราะห์วิจารณ์กันเรียบร้อยรู้แจ่มแจ้งเอ๊แต่จะทํายังไงให้ความรู้นี้เปลี่ยนเป็นปัญญาขึ้นมาได้มันต้องตรงที่คลายความยึดถือท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรายังยึดถือในสิ่งที่เป็นอนัตตาปัญญายังไม่เกิดแน่นอนแล้วจะเอายังไงเนี่ยทำยังไงดีล่ะเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีในอย่างที่พูดไปเช่นความขี้เกียจความเบื่อความเซ็งความท้อแท้ท้อถอยความอ่อนแอพวกนี้ก็เป็นอนัตตาแต่ความขยันหมั่นเพียรความทําจริงแน่วแน่จริงศรัทธาปรารภความเพียรพวกนี้ก็เป็นอนัตตาแสดงว่าไปยึดพวกนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยท่านฟังในเมื่อทั้งสองอย่างนี้มีความเป็นอนัตตาเหมือนกันนั่นนี่คือหลักการนะแต่การทํางานมันต่างกันในส่วนแรกนั้นเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนความยึดถือเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนกิเลสแต่เพิ่มพูนความยึดถือเพิ่มพูนกิเลสก็เป็นอนัตตาเหมือนกันแต่ส่วนที่สองในที่เป็นศรัทธาการปรารภความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงมีความมั่นคงมีความมั่นใจพวกนี้จะทำให้ความยึดถือเนี่ยมันคลายลงไปมันจะตัดความยึดถือได้แต่มันไม่เหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันไหมเหมือนกันอยู่เป็นความรู้ความเข้าใจของเราได้แต่ในพวกนี้ส่วนหนึ่งทำให้เกิดความเบาปัญญาความเขลาปัญญาเพราะมันเพิ่มความยึดถือแต่อีกส่วนหนึ่งทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและความเย็นและความเบาเพราะอะไรเพราะมันตัดไอ้เจ้าอุปาทานคือความยึดถือมันไปตัดอุปาทานคือความยึดถือตรงนั้นแหละจึงเรียกว่าเป็นปัญญาแต่ความรู้ยังไม่ใช่ปัญญานะทุกฝั่งเราเข้าใจหาเหตุผลได้เป็นความรู้จำได้ในสมองของเรายังไม่เป็นปัญญาหรอกจนกระทั่งเราเอามาตัดเจ้าอุปทานสำหรับคนที่มีความรู้มากเนี่ยนะคนที่มีความรู้มากใคร่ครวญหาเหตุผลความรู้ตกสะเก็ดเสด็จน้ำเรียบร้อยแห้งแล้วแต่กลับมีความขี้เกียจมีความไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงเบื่อง่ายหลายใจปลิ้นปล้อนนะไม่รักษาศีลให้ดีไอ้ความยึดถือมันก็เพิ่มมากขึ้นความยึดถือเพิ่มมากขึ้นก็โง่ลงเนี่ยไม่ได้ฉลาดขึ้นมีความรู้มากขึ้นอยู่แต่โง่ลงเออมันเป็นอย่างนั้นได้นะคนเราเนี่ยยิ่งโง่มากเลยถ้ามีความโกรธมาปกคลุมด้วยเนี่ยมีความโกรธมาบังยิ่งการตัดสินใจนี้ไปเรื่องใหม่ละโมหะก็เข้าครอบงำเนี่ยมันก็ยิ่งโง่ลงแต่มีความรู้อยู่เพราะฉะนั้นความรู้ที่จะทําให้เกิดเป็นปัญญาได้ต้องเอามาตัดเจ้าตัวตัณหาเอามาตัดเจ้าตัวความยึดถือตัดตัณหาตัดความยึดถือได้ตรงนั้นจึงเรียกว่าเป็นปัญญาเพราะปัญญามันคมนะคมแล้วเอามาตัดนะความรู้ตรงนี้นะเอามาใช้งานตรงนี้จึงเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคุณธรรมใดคุณธรรมหนึ่งแน่นอนละมันมีความเป็นอนัตตาแน่นอนแต่ถ้าคุณธรรมเหล่านั้นเป็นไปเพื่อที่จะให้เกิดการตัดเสียซึ่งเจ้าความยึดถือนะการตัดตรงนั้นเป็นปัญญาเกิดขึ้นแล้วเป็นปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะมีความเบามีความเย็นมีความรู้ยิ่งไม่ใช่ความรู้ธรรมดานะเพราะความรู้ธรรมดามันไม่เกิดความโง่ได้แต่เป็นความรู้ยิ่งเพราะว่าเป็นความเย็นเป็นปัญญาสิ่งเหล่านั้นที่มีความเป็นอนัตตาคืออะไรบ้างก็ศีลนี่แหละศรัทธานี่แหละแต่คนจะมามีปัญญาได้เอาเราไล่ไปคุณจะมีปัญญาตัดกิเลสได้แต่คุณต้องมีความหน่ายแต่คุณจะละคุณจะวางได้คุณต้องหน่ายก่อนจะหน่ายได้ต้องมีความคลายกำหนัดจะมีความคลายกำหนัดตัดได้เนี่ยคลายกำหนัดแล้วตัดมันออกให้มันหลุดออกเนี่ยคลายกำหนัดนะคลายกำหนัดได้ก็ต้องมีความหน่ายจะมีความหน่ายได้ก็ต้องเห็นตามที่เป็นจริงนะเห็นจริงๆด้วยจิตใจที่เป็นสมาธิแต่จิตใจต้องมีความเป็นอารมณ์อันเดียวความเป็นอารมณ์อันเดียวจะมีได้ก็ต้องมีความสุขกายก่อนสุขกายสุขใจมีความสุขกายสุขใจที่ไม่ได้เป็นอามิตรด้วยแต่เป็นสิ่งที่เป็นนิรามิตรเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในควรจะมีอย่างนี้ได้ก็ต้องมีปิติมีปราโมทย์มีความอิ่มเอิบใจความสบายใจถึงควรจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจได้คุณก็ต้องมีความไม่ร้อนใจอันนี้เป็นอาศัยเหตุปัจจัยหมดเลยนะเป็นอนัตตาหมดเลยนะอาศัยความไม่ร้อนใจอาศัยความเย็นใจที่เกิดจากการปฏิบัติในเรื่องของศีลอย่างดีแต่คุณมีความเป็นปกติในชีวิตโดยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการเป็นต้นเนี่ยมันจะมีความสบายใจมีความไม่ร้อนใจคุณจะมีศีลได้คุณก็ต้องอาศัยศรัทธาล่ะมีความมั่นใจมีความลงใจมีความเชื่อใจในการตรัสรู้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าคนเราจะมีศรัทธามีความมั่นใจมีความลงใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยก็เพราะว่าต้องได้ฟังธรรม เราควรจะได้ฟังธรรมแล้วรู้เรื่องได้เนี่ยก็ต้องเห็นทุกข์ด้วยคุณจะเห็นทุกข์แต่แล้วมีการฟังธรรมจะเกิดเป็นศรัทธาขึ้นเนี่ยคนจะเห็นทุกข์มันก็ต้องเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งล่ะคุณเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่มาจากไหนความทุกข์เนี่ยมันก็จะมาจากความยึดถือนั่นแหละไอ้ความทุกข์เนี่ยนะคุณไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจึงเป็นความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาจากการยึดถือที่เราไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็เพราะว่ามีตัณหามีอุปาทานมีตัณหามีความอยากจึงเกิดเป็นความยึดแล้วไอ้เจ้าตัณหามันมาจากไหนมันก็มาจากเวทนาเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์หรือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งในที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขละแต่ที่มันเกิดเป็นผลของผัสสะมีผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เกิดเป็นความอยากเกิดเป็นความยึดขึ้นเกิดเป็นความอยากเกิดเป็นความยึดขึ้นมันก็เป็นความทุกข์แต่ตรงนี้มีความยึดนะคนเราโง่มาก่อนนะบุฟังโง่มาก่อนเพราะว่ามีความยึดไงพอโง่มาก่อนมีความยึดแล้วเกิดเป็นความทุกข์แล้วมันจึงค่อยฉลาดได้ฉลาดได้เพราะอะไรเพราะมีการฟังธรรมฉลาดได้มีการฟังธรรมแล้วจึงรู้ว่าอ๋อนี่เป็นทุกข์แต่ความมั่นใจเห็นทุกข์ตรงนี้แหละเป็นศรัทธาเพราะว่าคุณรู้ธรรมะได้ด้วยตัวเองแล้วนี่เอ๊ะเราอยู่กับความทุกข์นี่นะถูกต้องเลยแม่พระพุทธเจ้าพูดไว้ถูกต้องตรงจริงๆแต่เป็นความมั่นใจมีความมั่นใจแล้วมันก็จะมีความเปลี่ยนมีการปฏิบัติในเรื่องของศีลเป็นต้นมีการปฏิบัติในเรื่องของศีลอย่างจริงๆจังๆแล้วเกิดเป็นความสบายใจเป็นความไม่ร้อนใจเป็นปีติเป็นปราโมทย์ขึ้นมาแล้วจิตใจมันก็เย็นจิตใจมันก็เริ่มเป็นอารมณ์อันเดียวแต่เป็นสมาธิขึ้นมาจิตใจเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิขึ้นมาเห็นตามที่เป็นจริงได้ก็จะมีความหน่ายความหน่ายในอะไรก็หน่ายในทุกข์ที่เราเห็นนั่นแหละหน่ายแล้วทำไงก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดในอะไรความทุกข์นั่นแหละแล้วปล่อยวางอะไรได้อุปทานได้ปล่อยวางความยึดถือที่ทำให้จิตของเราเนี่ยไปติดกับเจ้าความทุกข์นั้นนี่ปัญญามันเกิดขึ้นตรงนี้คนเราจึงโง่ก่อนนะผู้ฟังเราจึงฉลาดได้ถ้าเราเจอทุกข์อยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วอันนั้นดีแล้วเพราะว่าเราจะเห็นธรรมะได้คนที่มีความทุกข์แล้วจะเห็นธรรมะได้ก็ต้องอาศัยการฟังธรรมการที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขารู้ทางออกจากความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีให้ลองฟังเขาดูสิเขาว่ายังไงซึ่งผู้ที่เป็นผู้รู้ในที่นี้นั่นก็คือสมณะโคดมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบอกไว้ว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่รู้ทางออกของความทุกข์เหล่านี้ได้บอกไว้แล้วได้ชี้แจงให้ทราบแล้วทำให้เราเห็นว่าความดับของความทุกข์เนี่ยมันมีถ้าเราละเจ้าตัณหาละเจ้าอุปทานได้เรามีปัญญาถูกไหมพอเราละเจ้าตัณหาละเจ้าอุปทานได้เนี่ยความดับของมันก็มีเพราะมีความดับไปของตัณหาของอุปทานแล้วแต่ความยึดถือที่เราจะไปยึดถือในสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันไม่มีพอไอ้เจ้าความยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งไม่มีเนี่ยความทุกข์มันก็ไม่เกิดพอความทุกข์ไม่เกิดแล้วเราก็ดับทุกข์ได้ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความกับแค้นใจทั้งหลายแหล่เหล่านี้ก็ดับสิ้นเราจะเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ก็ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะเปลี่ยนจากปัญหาให้เป็นความท้าทายต่อสู้ขึ้นมาได้ก็อาศัยตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วใช้ความรู้ตรงนี้ใช้ความรู้ตรงนี้เพื่อให้เกิดการคลายเจ้าความยึดถือนั่นเองอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราสร้างเหตุปัจจัยตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วเราก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นเป็นปุติรู้ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วสิ่งทั้งปวงในโลกนี้เป็นอนัตตาทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่เป็นอัตตาตัวตนของมันเลยเราจะเห็นความจริงตรงนี้ได้จริงๆไม่ใช่แค่คิดเอาในสมองแต่คุณต้องละความยึดถือเราจะละความยึดถือได้คุณต้องเอาความรู้ตรงเนี้ยมาทำให้เป็นปัญญาคุณเอาความรู้ตรงนี้มาละความยึดถือเป็นปัญญาแล้วคุณจะเห็นเจ้าอนัตตาได้ด้วยใจจริงๆเลยให้จำไว้ให้ขึ้นใจเลยท่านฟังว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร